महाभारत वन पर्व सप्ताशीत्यधिक द्विशततमोध्याय कुंभकर्ण वज्रवेग और प्रमाथी का वध। मार्कण्डेय उवाच ततो निर्याय स्वपुरात् कुंभकर्ण सहानुगः अपश्यत् कपिसैन्यं तद् जीतकाश्यग्रतः स्थितम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा, जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। सवेक्षमाणस्तत सैन्यम राम दर्शन कांक्षया अपश्यच्चापि सौमित्रिम धनुष्पाणिम व्यवस्थितम्। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली, तब उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण खड़े दिखाई दिए। तमभ्येत्या सुहरय परिवब्रुः समन्ततः अभ्यग्नस्य महाकायैः बहुभिर्जगतिरुहैः। इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रतापूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। कर जैर तुसंदंसान दंसश्चान्ये विहाय भयमुत्तम बहुधा युद्धमानास्ते युद्ध मार्ग प्लवंगमाह नाना प्रहरणै भीमै राक्षसेन्द्र मताड्यन। कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी प्रारंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांति भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षसराज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। सताड्यमान प्रहसन भक्षयामास वानरान बलम चंड बलाक्षम च वज्रबाहुं च वानरम। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर जोर से हंसने और उन्हें पकड़ पकड़ कर खाने लगा। देखते देखते बल चंड बल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुख के ग्रास बन गए। तद्दृष्ट्वा व्यसनम कर्म कुंभकर्णस्य राक्षसः उदक्रोशन परित्रस्ता तार प्रभृति हस्तरा। राक्षस कुंभकर्ण का यह दुखदायी कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। तानुच्चैः क्रोशत सैन्यात् श्रुत्वा स हर्युथपान अभिदुद्राव सुग्रीव कुंभकर्णमपेतभि। अपने सैनिकों तथा वानर यूथपतियों का वह उच्च स्वर से किया जाता हुआ चित्कार सुनकर सुग्रीव निर्भर हो कुंभकर्ण की ओर दौड़े। ततो निपत्य वेगेन कुंभकर्णम महामना शालेन जख्निवान मूर्ध्नि बलेन कपिकुंजरः। महामना कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक साल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार किया। स महात्मा महावेग कुंभकर्णस्य मूर्धनि विभेदशालं सुग्रीवो न चैवाभ्यथयत् कपिः। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उनका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस साल वृक्ष को दो टूक कर डाला, तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। ततो विनद्य सहसा साल स्पर्श विबोधित दुर्भ्यामादाय सुग्रीवं कुंभकर्णो हरद बलात्। साल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ ले लिया। रियमाणं तु सुग्रीवं कुंभकर्णेन रक्षसाम अवेक्षाभ्य द्रवद्वीर सौमित्री मित्रनन्दनः। राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। सोभिपत्य महावेगम रुक्मपुंखम महासरम प्राहिणोत्कुंभकर्णाय लक्ष्मण परवीरः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके सुवर्ण में पंख से सुशोभित एक महावेगशाली महान बाण चलाया। स तस्य देहावरणं भित्वा देहं च सायकः जगाम दार्यन् भूमिं रुद्रेण समुक्षितः। वह बाण उसके कवच को काट कर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीर कर उसमें समा गया। तथा स भिन्न हृदय समुत्सृज्य कपीश्वरम वेगे न महता विष्ट तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीन। कुंभकर्णो महेश्वास प्रगृहीत शिलायुध अभिदुद्राव सौमित्रे मुद्यम्य महतिम शिलाम। इस प्रकार छाती छेद जाने के कारण महाधनुर्धर कुंभकर्ण ने वानरराज सुग्रीव को दो तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा, अरे खड़ा रह खड़ा रह। तत्पश्चात एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रानंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तस्याभिपतस्तूर्णं चुराभ्याम उत्तृतौ करौ चिक्षेद निधताग्राभ्याम स बभूव चतुर्भुजः। तब लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ तीखी धार वाले दो छुर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए कुंभकर्ण के ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उनके कटते ही वह चार भुजाओं से युक्त हो गया। तानप्यस्य भुजान सर्वान प्रगृहीत शिलायुधान छुरय चिच्छेद लघ्वस्त्रम सौमित्री प्रतिदर्शयन। उन चारों भुजाओं में भी उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें उठा ली। यह देख सुमित्रा कुमार ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए फिर से पूर्वोक्त बाण मारकर उसके उन चारों भुजाओं को भी काट दिया। स बभूवातिकायश्च बहुपाद शिरो भुज तम ब्रह्मास्त्रेण सौमित्रे ददाराद्रिच योपमम्। अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उसके अनेक पैर अनेक सिर और अनेक भुजाएं हो गई। यह देख लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले उस राक्षस को चीर डाला। सपपात महावीर्यो दिव्यास्त्राभियतो रणे महासने विनिर्दग्ध पादपों कुरवाडिव। जैसे महान भयंकर बिजली के आघात से शाखाओं और पत्तों सहित वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर महापराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। तम दृष्ट्वा भित्रसंकासं कुंभकर्णं तरस्विनं गतासुम्पतितं भूमौ राक्षसा प्राद्रवन् भयात्। वृत्तासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सब राक्षस भय के मारे भाग चले। तथा तान द्रवतो योधान दृष्ट्वा तौ दूषणानुजौ अवस्थाप्याथ सौमित्रिं संक्रुद्धावभ्यधावताम्। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देख दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने किसी प्रकार उन्हें रोक कर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। तावा द्रवन्तौ संक्रुद्धौ वज्रवेगः प्रमाथिनौ अभिजग्राह सौमित्रे विनद्यो बहुपतस्त्रिभिः। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोर से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों द्वारा रोक दिया। ततः सुतुमलम युद्धम अभवल्लो महर्षणम दूषणानुजयो पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः। युधिष्ठिर, फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महता सर्वनृसेन राक्षसो सोभ्यवर्षत तौ चापि वीरौ संक्रुद्धौ उभौ तम समवर्षताम। लक्ष्मण उन दोनों राक्षसों पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर रहे थे और वे दोनों वीर राक्षस भी अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण पर बाणों की बौछार करते थे। मुहूर्तम एवं अभवन भद्रवेग प्रमाथिनोह सौमित्रेश्च महाबाहो संप्रहार सुदारुण। इस प्रकार भद्रवेग, प्रमाथि और महाबाहु लक्ष्मण का वह भयंकर संग्राम दो घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। अथाद्रे सिंह माधाय हनुमान मारुतात्मज अभेद्रत्यादते प्राणान भद्रवेगस्य रक्षस। इसी बीच में वायुनंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में लेकर वज्रवेग नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिए। नीलश्च महता ग्रामणां दूषणावरजं हरिः प्रमाथीनम् अभिद्रुत्य प्रमथमाथ महाबल। महाबली नील नामक वानर ने एक विशाल चट्टान लेकर दूषण के छोटे भाई प्रमाथी पर हमला किया और उसका कचूमर निकाल दिया। ततः प्रावर्तत पुनः संग्राम कटकोदयः राम रावण सैन्यानाम अन्योन्यम अभिधावताम। तदनंतर श्री राम और रावण की सेनाओं में परस्पर आक्रमण पूर्वक भीषण संग्राम आरंभ हो गया जो कटु परिणाम का जनक था। सतसोथ नैरितान वन्या जग्नुर्वन्याश्च नैरिताः नैरितास्तत्र वध्यन्ते प्रायेण न तु वानराः। वनवासी वानरों ने सैकड़ों राक्षसों को तथा राक्षसों ने वानरों को घायल किया। उस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि कुंभकर्णादिवधे सप्ताशीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कुंभकर्ण आदि का वध विषयक 287वां अध्याय पूरा हुआ।